سبب ہو دکھ اندھیرا قبر میں یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا. جب یا نبی نظر